Quina grua el meu estel, quin estel la meva grua. De tant com brilla en el cel, sembla una donzella nua, sembla una donzella nua. De tant com brilla en el cel, l'espurneig que em fereix l'ull són els seus pits quan s'inclina. Si fa un mirall de l'escull, perleja l'arena fina, perleja l'arena fina. Si fa un mirall de l'escull, la meva barca estant dono el cordill tota mida, i l'ala clara s'estant del gavot que passa i crida. O el seu flanc rosa i argent, la trena que es deslliga. Volada oronella al vent, cabell desfet de l'amiga, cabell desfet de l'amiga. Volada oronella al vent. Amiga del dolç turmell, com una vela s'enfila. Espillera de l'ocell, si jo llenço el braç vacila, si jo llenço el braç vacila. L'amiga del dolç turmell, anant vora la mar, prega pels marins que arriben. Si veuen l'estel dansar, moren de tant que sospiren. I anant, puja el meu boc, és lliure de la sentida. Però no diguis ni un mot si no vols perdre la vida, si no vols perdre la vida. I anant puja el meu anant, no parlis, no, que l'oreig la costa i mira, que et prendrà l'amor, senyor, que el mariner ja sospira, que el mariner ja sospira, que et prendrà l'amor, senyor. Quina grua el meu estel,